mergem mai departe. Mai sunt încă o lucrări. O personaje vor prezenta mesajul. Deci, la înseamnă că două ore pline. Deci noi ar trebui să ne concentrăm, zic eu, ca să avem și acele dezbateri. Păi da, dar trebuie să lăsați și pe doamnă tot 40 de minute. Pentru ca să fie echidistant. 40 de minute aici, 35. Eu m-am străduit cu brașcoaca, dar hai să o reparăm după seminar. Acum eu vreau să ne concentrăm pe 15-20 minute fiecare. Poate și mai puțin și mai curat, ca să lăsăm acel timp pentru comunicatul de presă, care vreau să redactăm pe acea pagină. Păi vă interesează comunicatul, nu discutarea, aia e problema. Care va fi în forma ultimă. Adică puteam să luăm și idei sau întrebări, chestiuni de dimineață, să le punem acum partea aceasta ultima de întrebări acestui seminar. De aceea vreau să ne concentrăm pe aceste minute. Aș lăsa mai mult timp și scuzați această... Lăsați-mă puțin să întrebi ce am spus. Și pe aceea voi și dumneavoastră. Aș vrea să dau puțin mai mult timp la două personaje din acestea mai multe. Nu vă supărați. La părintele doctor consilier, fost consilier patriarh, pentru mine este și acum consilier pentru care o experiență voastră a coordonat ferițele sociale din Patriarhie Română. Pe Sfântul Deal al Bucureștiului. Așa îi zicem noi, bravo. Dar noi acolo, în zona noastră, a teologii, nu o să vă zic la fel. Sfântul Deal, peste acolo, sunt și moare, sunt deci... Poate e locul central al Sfintei Bisericii Ortodoxe Române. Să fie. Așa. Eu am spus despre Sfântul Deal al nostru, nu despre altceva. Și mai avem acolo Asociația Corpii, care ne încoază pe experiență, nu zic, de Mărina Caritasului, dar foarte importantă pentru România și o să vedeți că o să facă și o extindere pentru Germania. Și aș vrea și acolo să aflăm ceva. Adică a merge pe aceste două variante practice, cum a fost și prima întrevedere, m-ar interesa foarte mult și aspectul acesta pe mine și pe dumneavoastră. Aspectul practic, de caz. Eu cu teoria mea, cu politica mea, o să vă vorbesc până mie dimineața, dar nu e cazul. Acum o să vorbească doamna sociolog, nu, psiholog. Nu, e mai psiholog, deci a psihiatri și psihologi. Nu sunt nici sociolog, nici... Sunt pedagogi, pedagog, nu? Sunt specialist. Da, doamna Marz, nu? Monica Morari, da. A, bun. Vedea din Constanța, familie și societate, abordare critică. Da. Mă bucur că este critică și nu este apreciativă. Din